Ja smo rekli da je na manjši koji nam je zvijek. Ne, da su oni to pravi. A ja, polja pa nije ti si mi rekao. Nije. Triku zadnic pokazala je tako, sam triku da je premajki. To ja, on dvoje. Ej, mutu, daj nam je padao.